Goedgekeurde vaccins beschermen volgens het EMA voldoende tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Daarom moet de prioriteit liggen bij het volledig vaccineren van de bevolking, vindt het EMA. Aan de oostkust van de Verenigde Staten zijn zeker 6 mensen omgekomen door het noodweer dat de nasleep is van de orkaan Ida. In New York en in New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen en in de stad New York staan door de vele regen metrolijnen en stations onder water. Het appartementencomplex in Oudenbosch in Brabant, waar 2 balkons zijn afgebroken, wordt helemaal ontruimd. De 45 bewoners van het complex worden ondergebracht in een sporthal. Vannacht storten 2 balkons naar beneden van het complex. De gemeente zegt dat het onderzoek nog zeker de hele dag gaat duren. Het verkeer, Bianca Damink. Er staat een flinke file van 9 kilometer op de A58 van Breda naar Vlissingen tussen Heerlen en knooppunt Markiezaat. Je hebt daar ruim een half uur oponthoud door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven ben je 10 minuten langer onderweg tussen Eersel en knooppunt De Hocht. Daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch nog dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen komt het Outbreak Management Team weer bij elkaar voor een nieuw corona-advies aan het kabinet. Op het moment dat Nederland weer een beetje roder kleurt op de Europese kaart. Voor het eerst sinds eind juli stijgt het waarschuwingsniveau voor ons land weer. Intussen stokt het priktempo en nemen de ziekenhuizen maatregelen en maken ze zich grote zorgen over een nieuwe en grote golf coronapatiënten op de IC's. Wat betekent dit nou allemaal voor het loslaten van de laatste coronamaatregelen, zoals die 1,5 meter en de mondkapjes in het openbaar vervoer? Het kabinet zei eerder te hopen daar binnenkort afscheid van te kunnen nemen. Meerdere OMT-leden pleiten inmiddels voor een registratieplicht voor zorgmedewerkers, zodat duidelijk is wie wel en wie niet is gevaccineerd. En er wordt druk nagedacht over hoe we de vaccinatiegraad alsnog omhoog kunnen krijgen. Prikbussen alleen lijken niet genoeg, maar wat dan wel? En dan is er ook nog discussie over de derde prik. Het EMA, het medicijnagentschap, u hoorde dat net van Dorot Megels, zei dat een derde prik niet voor iedereen nodig is. De GGD's zijn er in elk geval klaar voor om ze wel te zetten, lieten ze vanochtend weten. En dan werken farmaceuten intussen ook nog aan een coronamedicijn. Dat laatste geldt ook voor mijn gast van vanochtend, Mark Bonte. Hij is arts microbioloog en lid van het Outbreak Management Team. Een van de mensen dus die morgen een nieuw advies aan het kabinet moet gaan geven. Meneer Bonte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luidt uw advies? Dat gaan we morgen geven. Maar goed, je geeft een aantal redenen voor zorg aan. En ik denk dat die ook wel in het advies meegenomen gaan worden. Als ik het u persoonlijk vraag, want u zit hier op persoonlijke titel, dat gaat altijd voor leden van het Outbreak Management Team. Kunnen we binnenkort van die 1,5 meter af? Ik denk dat we in kleine stapjes moeten gaan afbouwen. En ik weet niet precies op welke termijn alle stapjes dan moeten plaatsvinden, maar voorzichtigheid geboden. En dat betekent dus binnenkort niet van die 1,5 meter af? Dan zouden we wellicht nog niet zo snel van die 1,5 meter af zijn als heel veel mensen wensen. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Kleine stapjes. Als we kijken naar de cijfers op dit moment en de waarschuwingen vanuit de ziekenhuizen, is het dan überhaupt verantwoord om na te denken over het loslaten van die 1,5 meter? Nou, daar zullen we echt goed over moeten nadenken. Want de ervaringen ook in het buitenland en we wijzen toch op het feit dat we met deze variant, de Delta-variant, een heel ander virus hebben dan waar we ooit mee begonnen zijn. Toen we ermee begonnen, denk ik dat het zeer realistisch was dat we met een vaccinatiegraad van 70% uit de zorgen zouden zijn. Toen kwam de Alpha-variant, werd het al iets meer. Maar nu zitten we met deze Delta-variant. En zal het echt nog meer moeten zijn dan wat we nu bereiken om fors af te kunnen schalen in de maatregelen. Ja, er wordt gesproken over 90%. Dat je bij de Delta-variant een vaccinatiegraad nodig hebt. Ja, niemand kan dat precies berekenen. Maar dat is wel ongeveer waar je aan moet denken in die orde van grootte. En daar zitten we nog niet. Nee, daar zitten we nog niet. En het priktempo stopt niet, maar stokt wel. Ja, dat kan ook niet anders, omdat al heel veel mensen die zich willen, eigenlijk iedereen die zich wil laten vaccineren, heeft zich laten vaccineren. Dus op een gegeven moment stokt het dan. En alles moet op alles gezet worden om ook die mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren te overtuigen om dat wel te laten doen. Ja, Hugo de Jonge zei eerder, iedereen die wil kan per 1 september, gisteren dus, volledig zijn gevaccineerd. Dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt beduidend niet voor iedereen. Zelfs niet voor de 85% die we eerder wilden hebben. Hoe bedoel je dat? Dat mensen die wel willen nog steeds niet gevaccineerd konden zijn? Niet volledig gevaccineerd in elk geval. Nou goed, ik denk, laat dat iedereen die zich wil laten vaccineren, kan zich laten vaccineren. Misschien dat dat op 1 september nog niet allemaal gerealiseerd is. Er zat ook een vakantieperiode tussen, waardoor vooral jongeren ervoor gekozen hebben om zich na de vakantie te vaccineren en daardoor een latere afspraak hebben. Maar we zitten in elk geval niet op de 90%. Nee, daar zitten we zeker niet. En dus kan die 1,5 meter niet losgelaten. Daarom moet je gaan nadenken of dat op dit moment verstandig is, wetende dat deze variant zich blijft verspreiden en dat iedereen die niet beschermd is, vroeg of laat aan de beurt komt. Ja. Maar u zegt het wat wollig. Moet die 1,5 meter, kan die nou los of niet? Nou, dat kan ik nu niet beoordelen. Daarvoor hebben we de cijfers nodig, de modellering. En ook even kijken welke andere stappen. Want het is niet alleen 1,5 meter. Er zijn nog heel veel andere maatregelen die ook ter discussie, of zeg maar, waar ook een advies over gegeven moet worden. En in de totaliteit van al die maatregelen moet je dan gaan kijken. Maar 1,5 meter, als je daarmee bedoelt alle maatregelen, en de laatste was de 1,5, dan denk ik dat dat te vroeg is. Als we kijken naar de situatie waar we nu staan. Nederland kleurt weer wat roder op die Europese kaart. Er zijn weer 2 provincies bijgekomen die van oranje naar rood zijn gegaan. Is dat nog alarmerend of moet je daar helemaal niet meer naar kijken eigenlijk? Nou, er zijn ook een aantal landen die al niet meer kijken naar de besmettingscijfers. Omdat het echt gaat over de mensen die in de zorg, in het ziekenhuis terechtkomen. Dat is op dit moment al een hele tijd het belangrijkste. De cijfers zijn ook erg afhankelijk van hoe actief je mensen laat testen. En hoe actief mensen zich laten testen. Dus wat dat betreft zijn de opnamecijfers in het ziekenhuis veel belangrijker. Ja, nou, we weten dat er inmiddels nu op dit moment iets meer dan 200 mensen op de intensive care liggen. Ja. Dat waren er vorig jaar 20. En nou was Ernst Kuiper, de nationale beddenbaas, zal ik maar zeggen, van de week te gast in dit programma. En die maakt zich echt grote zorgen. Hij houdt rekening de komende maanden met 3500 mensen op de IC. Ja, nou goed, dat is een scenario wat niet uitgesloten is. Ik denk overigens niet dat het meest waarschijnlijke scenario gaat zijn. Maar wat is wel het meest waarschijnlijke scenario, denkt u? Nou, dat het minder is dan dat, omdat we toch waarschijnlijk een aantal maatregelen zullen blijven houden. En ik reken er toch echt op dat we die vaccinatiegraad nog hoger gaan krijgen. Dat mensen gaan inzien hoe belangrijk dat is. Ja, maar we weten allemaal dat iedereen die dat wil, dat al had kunnen doen. Ja. En dat is niet zo. We zitten, we zitten dus niet op die 90%. Nee. Dus sturen we overal prikbussen naartoe. Dat levert vooralsnog niet voldoende op. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou, er moet nog meer campagne gemaakt worden op goede voorlichting. Want waarom zou je het niet doen? We weten vanaf april dat 95% van de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen zijn niet gevaccineerd. Het vaccin is aan miljoenen mensen gegeven. Het is echt veilig en het werkt verdomd goed, ook tegen de Delta-variant. Het beschermt mensen tegen de ernstige vorm van de ziekte en het reduceert ook de verspreiding. Niet 100%, maar er zijn toch wel zeker aanwijzingen dat het ook een deel van de verspreiding reduceert. Ja. Dus er is alle reden om dat vaccin te nemen. Dit roept u al maanden en maanden van de daken. Ja. En toch is er een bepaalde bevolkingsgroep, in ieder geval een aantal mensen, wordt geschat op 1,8 miljoen zo'n beetje, die zich niet wil laten vaccineren. Wat doe je daar dan mee? Nou ja, mijn persoonlijke mening is dat we die mensen dan ook op andere wijze moeten, moeten stimuleren tot het wel laten vaccineren. Ik ben op vakantie geweest in Frankrijk. Bij elk terras moest ik mijn pas sanitair laten zien. En als je die niet kon laten zien, kwam je er gewoon niet op. En een pas sanitair is die QR-code waaruit blijkt dat je 2 keer bent gevaccineerd, dan wel recent getest. Ja, en dat vind ik dat ook in Nederland breed ingezet moet gaan worden. Want we moeten elkaar beschermen voor de mensen die we niet kunnen beschermen. En het gaat toch straks raar zijn als 10% een deel van de mensen die zich niet wil laten vaccineren het land een beetje in gijzeling houdt. Waardoor, omdat de rest van het land dan onderworpen moet worden aan maatregelen waar niemand op zit te wachten. Dus u pleit voor de invoering van een pas sanitair zoals de Fransen hebben in Nederland. Dat je zonder zo'n QR-code niet meer naar een restaurant kan en ook niet meer naar de supermarkt. De grote winkelcentra, daar werd het ook gedaan. Een klein supermarktje, daar deden ze het niet. Maar inderdaad, maak het maar veilig voor iedereen. En voer hem maar in wat mij betreft. En die testen, want je moet dan ook, als je niet bent gevaccineerd, moet je dus recentelijk zijn getest. Nou, daar is een kleine kamermeerderheid die vindt dat die testen niet meer gratis moeten zijn. Dat mensen daar ook maar voor moeten betalen. Vindt u dat ook? Daar ben ik op zich niet op tegen, nee. Dat je daar dan ook, want je kiest daar zelf voor. Met andere woorden, als je er niet voor kiest om gevaccineerd te zijn, moet je dus recent een testresultaat kunnen overleggen om überhaupt een winkel binnen te kunnen of een restaurant of een café of waar dan ook. En dan moet je voor gaan betalen, wat u betreft. Ja, wat mij betreft wel. Je kiest daar zelf voor om niet mee te doen. Dan vind ik ook wel dat je daar zeker na 1,5 jaar dat we in deze crisis zitten. En dit is het laatste wat ons in deze crisis houdt. vind ik wel dat je daar op een gegeven moment de mensen zelf op mag gaan aanspreken. En hoe zit dat eigenlijk in de gezondheidszorg? Want daar is nu een discussie dat werkgevers in die gezondheidszorg een registratieplicht willen. Vaccinatieplicht wil Hugo de Jonge niet, wil het kabinet niet. Gaat er waarschijnlijk ook niet komen. Maar wel een registratieplicht, wat vindt u? Nou, ik heb die discussie niet heel erg intensief gevolgd. Maar wat ik mij herinner is van het moment dat de vaccins beschikbaar kwamen voor zorgmedewerkers, dat volgens mij bij ons 97% van de mensen die prik ook opgehaald heeft. Dus ik weet niet welk probleem we daarmee aan het oplossen zijn. Volgens mij is de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers erg hoog. Hmm. En is dat niet, zeg maar, in aanval niet de reden waarom we in de crisis blijven? Hmm. Want dat komt toch echt wel door die 1,8 miljoen mensen die ervoor gekozen heeft om zich niet te vaccineren. Ja, er zijn ook bedrijven die dat eisen van hun werknemers inmiddels. Volgende week in het nieuws. Ik begrijp de argumenten van die bedrijven ook. Die willen het optimaal veilig maken in hun bedrijf. Voor de mensen die wellicht niet beschermd worden door het vaccin. Maar voor de zorg, laat ik het zo zeggen. Ik begrijp überhaupt niet waarom je je niet zou laten vaccineren als je in de zorg werkt. En dat geldt ook voor het griepvaccin trouwens. Je doet dat omdat je toch een soort barmhartigheid hebt naar je patiënten toe. En het laatste wat je wil doen is ze een virus geven waar ze aan kunnen overlijden. Dus als die registratie er komt, ik ben er ook helemaal niet op tegen. Maar ik denk niet dat het probleem oplost waar we het over hadden, dat we dan eerder maatregelen kunnen loslaten. Omdat het een vrij kleine groep is, zorgmedewerkers in Nederland, die sowieso al een hele hoge vaccinatiegraad heeft. Juist, dus even tussenresumé. De vaccinatiegraad moet echt omhoog en naar die 90 toe. Daar zitten we nog niet. Dus zul je mensen op een andere manier moeten verleiden om uw woorden te gebruiken om alsnog een prik te halen. En u wilt daarvoor zo'n pas sanitair invoeren, zoals de Fransen dat hebben gedaan. En in de tussentijd een registratiesysteem, zodat iedereen weet wie wel of niet is gevaccineerd. Daar ben ik zeker niet op tegen in de zorg. Maar, ja. Ja, dan hebben we nog een discussie over de derde prik gehad. Ja. De medisch directeur van Pfizer zat hier een maand of twee geleden aan tafel. En die pleitte daarvoor op basis van Israëlisch onderzoek. Hij zei, wij zien dat de effectiviteit van het vaccin, en naarmate je dat langer in je lijf hebt zitten, afneemt. En zeker bij die Delta-variant. En dus zou het een goed idee zijn om de kwetsbaren, de ouderen, om daar in ieder geval mee te beginnen, om die een derde booster te geven. Zo'n derde prik. Het EMA, het medicijnagentschap, laat vandaag weten, nou, dat hoeft echt niet voor iedereen. Misschien wel voor kwetsbare mensen en zeker mensen met een immuunprobleem. Wat vindt u? Nou, ik ben het met de EMA eens. De gegevens die we krijgen, krijgen we nu allemaal op basis van observationele studies. We gaan niet meer mensen randomiseren tussen wel of geen vaccin. Dat geeft echt keiharde uitslagen. Dat soort onderzoek geeft uitslagen daar kun je echt van de baan. Wat we nu krijgen zijn allemaal resultaten van studies waar we heel goed naar moeten kijken en heel voorzichtig mee moeten zijn met de interpretatie daarvan. Dat geldt ook voor deze Israëlische studies, want er zijn ook gelijksoortige studies in andere landen gedaan waarbij dat effect eigenlijk veel minder of nauwelijks wordt gezien. We moeten de hele wereld vaccineren. Dat is ook belangrijk. En ik denk inderdaad wat de EMA zegt, dat ondersteun ik ook. Kijk dan goed naar welke mensen een bewezen nut hebben bij die derde vaccinatie. Dat zijn mensen die eigenlijk onvoldoende reageren op 1 en 2 prikken. Mm. Die kun je over, zeg maar, nog een extra bescherming bieden met een derde prik. Laten we het goed in de gaten houden. Het kan ook, zeg maar, dat we over een half jaar tot een ander besluit komen. Maar op dit moment denk ik dat dat de EMA aan de kant van de evidence staat. Ja, nou ja, er zijn Europese landen waar die derde prik wel degelijk wordt ingevoerd. Ja. Dus u zegt voorlopig niet doen. Nou, ik kan me heel goed. En uiteindelijk gaat de gezondheidsraad erover. En die zijn later er ook deze over maand. Ja, en die zullen tot een weloverwegen advies komen. Maar wat u betreft, op dit moment niet wat nodig. Wat ik kan overzien aan data die er zijn, is er ook veel voor te zeggen om daar maar even mee te wachten en ervoor te zorgen dat we naar 90% gaan, in plaats van dat we de 80% die we nu hebben, of 85% een derde prik geven. Om het nog ingewikkelder te maken, hebben we inmiddels ook weer een nieuwe variant in Colombia, de Mu-variant. Ja, Mu. Die is er al een tijdje in Zuid-Amerika. Wat ik ervan weet is dat hij waarschijnlijk niet zo besmettelijk is als de Delta-variant. En dat de reden is dat hij eigenlijk ook niet echt van de grond komt, zeg maar. Hij verdrinkt de Delta-variant niet. We hebben dus twee episodes gehad waarbij de Alpha-variant eigenlijk de oude virussen helemaal verdrong. En vervolgens komt de Delta-variant en die heeft de Alpha-variant echt van van tafel geveegd. Ja. Nou, dat zien we op dit moment met die mu-variant helemaal niet gebeuren, want hij is al maanden. De WHO houdt hem ook in de gaten, omdat hij mogelijk minder goed gedekt zou zijn door de vaccins die daar we hebben. Daar wou ik naartoe, want dat zijn de geluiden die ik dan weer lees of hoor hier en daar, namelijk dat dit nou toevallig net een mutant kan zijn die door dat vaccin heen breekt. Nou, als dat zo is, dan treft die mutant een populatie die volledig onbeschermd is. En zou die zich heel snel moeten gaan verspreiden. Dus die combinatie van wat minder besmettelijkheid dan de Delta-variant. En anderzijds zou die niet gedekt zijn door enige vaccins. Ja, dat klopt op dit moment nog niet. Dus we moeten dat wordt goed in de gaten gehouden. Maar op dit moment is het. Zijn er geen aanwijzingen om te verwachten dat de mu, zeg maar, de nieuwe Delta gaat zijn. Dus daar maakt u zich niet overdreven veel zorgen over? Nee, op dit moment helemaal niet. Ik houd het in de gaten en ik volg wat erover gepubliceerd wordt en wat de WHO en ook Public Health England erover meedeelt. Die hebben dat allemaal goed in de smiezen. En ja, goed, op dit moment is het wat mij betreft een variant of interest, maar niet of concern. Dan werken verschillende farmaceuten ook nog aan een coronamedicijn. Een pil. Ja. U bent ook bij dat onderzoek betrokken. Wij voeren nemen deel aan één studie met één geneesmiddel. Dat is overigens nog geen pil die onderzocht wordt. Dat is op zich is dat allemaal heel goed nieuws. Er is dus heel veel geïnvesteerd in het vinden van geneesmiddelen die ervoor zorgen dat mensen die eenmaal geïnfecteerd zijn, niet zodanig ziek worden dat ze daarvoor in het ziekenhuis terechtkomen en de kans hebben om te overlijden. Dus dat is echt voor mensen die toch besmet zijn geraakt te beschermen tegen de ernstige variant. Ja, en dat zou dus ook een oplossing kunnen zijn voor mensen met een immuunprobleem. Ja. Voor wie dat vaccin onvoldoende werkt. Ja, voor die groep mensen die we met vaccins toch onvoldoende kunnen beschermen vanwege hun eigen afweerprobleem, zou dit zeer welkom zijn. Dan zouden ze, zeg maar, op het moment dat ze toch besmet raken, toch nog goed besmet kunnen beschermd kunnen worden. Ja. Dat kan wellicht ook met monoclonale antistoffen. Daar zijn met er wat? Allemaal. Dat zijn kunstmatig gemaakte antistoffen. Normaal maak je als lichaam antistoffen. Het zijn na infectie of na vaccinatie. Maar je kunt die antistoffen ook toedienen. Die zijn dan speciaal gemaakt, gericht op zeg maar het virus. En ook daar zijn een aantal voorbeelden van. En ook die kun je inzetten. Maar dan moet het wel onderzocht worden bij de mensen met een gestoorde afweer. Want de reactie op de werkzaamheid van zo'n geneesmiddel is altijd een combinatie tussen het geneesmiddel en de eigen afweer. Ja. Dus je moet ook bij die mensen die een gestoorde afweer hebben, moet je toch onderzoeken welke van die geneesmiddelen de mensen daadwerkelijk helpt. En dan als ik laatst in de krant dat u dus met dat onderzoek bezig bent, maar niet voldoende proefpersonen hebt. Nou ja, voldoende is. Dat heb je bijna nooit, maar we hebben op dit moment, voor dit onderzoek zoeken we mensen die net besmet zijn geraakt, ook wel enige symptomen hebben, niet te ziek zijn. En om in dit onderzoek, het is een fase 2 onderzoek, gelden er heel veel in- en exclusiecriteria. Dus we krijgen wel mensen die zich aanmelden, gelukkig. Ja. Maar we moeten toch helaas tegen veel mensen zeggen van, ja, u voldoet niet aan de in- en exclusiecriteria voor het onderzoek. Dus daarom is het een moeilijk onderzoek. En dat komt ook een beetje omdat we op zich toch relatief weinig besmettingen hebben op dit moment in Nederland. Maar iedereen die zich geroepen voelt en die wil bijdragen aan de kennisvermeerdering, want daar gaat het erom, willen graag weten of dit specifieke geneesmiddel op die manier ingezet kan worden, zoals ik het net beschreef. En daarvoor zullen we onderzoek moeten doen. Ja, hoeveel mensen hebt u nog nodig? Wij kunnen nog honderden mensen includeren als dat zou kunnen. Dus op zich zit daar geen cap op. Het onderzoek gebeurt in meerdere landen. De inclusie in Amerika en Zuid-Afrika loopt op dit moment vrij goed. Ja. In de Europese landen loopt het veel minder snel. Ja, zitten er nog risico's aan verbonden eigenlijk? Kan je erop... Aan elk onderzoek waaraan je meedoet, wordt een geneesmiddel onderzocht, wat voor het eerst aan mensen wordt toegediend. In principe verwacht je niet, zeker met deze hele kleine moleculen waar het om gaat, dat er grote problemen optreden. Maar dat is wel een van de onderdelen ook van het onderzoek waarop gemonitord wordt. En tot nu toe zijn er geen signalen waardoor iemand gezegd heeft, nou laten we stoppen, want dit lijkt toch niet veilig. Nee. Maar goed, dat is iets wat je onderzoekt. Pfizer werkte aan, Merck werkte aan. Zijn dat de twee farmaceuten namens wie u dat onderzoek dan doet? Dit onderzoek, dit is een product wat een geneesmiddel dat gemaakt is door een klein Zwitsers bedrijf. Ja. En die werken, zeg maar, voor de grote studie werken zij samen met Novartis. Dus ook met een van de grote farmaceuten. En dat zie je eigenlijk altijd. De ontdekking is meestal gedaan in een klein laboratorium, klein bedrijfje. Vaak een spin-out van een universiteit. Maar voor het grote werk, die grote studies die ontzettend duur zijn en complex zijn, dan wordt er samengewerkt met een van de grote farmaceuten. Dit middel heet Ensovibep. Ja. En Sophie Babb, het is een... Waarom zijn het altijd van die lelijke, rare namen? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb er ook steeds meer moeite mee om ze allemaal uit elkaar te houden. Fijn dat jij het uitspreekt. Dan val ik daar niet in die valkuil. Maar het is een fantastisch concept. Het zijn kunstmatige, zeg maar, gemaakte eiwitten die aan elkaar gekoppeld zijn en die precies, zeg maar, op de plek gaan zitten waar het virus als het ware ook wil aangrijpen om zich te vermenigvuldigen in het lichaam. Ja. Maar goed, stel nou dat dit werkt. Stel dat u voldoende en overtuigend bewijs vindt dat het geen medische risico's met zich meebrengt en dat het dus werkt om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden van corona. Ja. Gaan we dan toe naar een wereld waar we straks bij de apotheek gewoon een pilletje halen in plaats van dat we nog naar een vaccinatiestraat moeten? Persoonlijk denk ik dat vaccinatie altijd de meest kosteneffectieve wijze is om infecties te voorkomen. Goedkoper dan een pil? Dat denk ik wel. Zeker deze nieuwe geneesmiddelen die zijn doorgaans, zeker in de eerste jaren dat ze er zijn, niet zo goedkoop. Huh? Je moet ook kijken naar de effectiviteit. Dus uiteindelijk verwacht ik niet dat geneesmiddelen, daar waar we vaccins hebben om infecties te voorkomen die op grote schaal voorkomen, hebben de vaccins toch eigenlijk altijd de voorkeur. Wat is het voorland? Want we hadden het net over die derde prik. U zegt, nou, die pil, zeker in het beginstadium, wordt dat niet een alternatief voor een prik. Nee. Maar er zijn natuurlijk ook discussies al de afgelopen maanden gevoerd dat we vroeg of laat op herhaling zullen moeten. Nou, die derde prik is nu niet nodig. Weten we eigenlijk al iets meer of zo'n herhalingsprik zal moeten straks? Nou, biologisch gezien verwacht je dat wel. Althans, dat zeggen de immunologen mij, want ik ben geen immunoloog. Je verwacht dat op een gegeven moment de bescherming wel iets zal tanen van de meeste vaccins die we gebruiken. Sommige vaccins verwacht men dan dat die juist een deel van de afweer, de celgebonden afweer, de T-celafweer, sterker zullen stimuleren en daardoor langer bescherming zullen bieden. Maar goed, dat is echt iets wat we de komende tijd moeten gaan zien, want helemaal voorspellen kunnen we dat niet. Maar het zou dus ook nog wel eens zo kunnen zijn dat vaccin dermate sterk is, althans de geheugenfunctie, om het maar zo te noemen, van dat vaccin, dat geheugen gewoon zoals ook bij andere vaccins gewoon in het lichaam blijft en misschien wel afdoende is, of niet? Dat zou kunnen. Maar niet erg waarschijnlijk, begrijp ik. Nou, dat kan ik niet beoordelen, want ik ben geen immunoloog. En ik voel me ook niet, capabel genoeg om daar een harde uitspraak over te doen. Maar met alles wat we tot nu toe gezien hebben, is dat we steeds toch ook weer verrast worden door zaken. Dus niks is uitgesloten en het moet gewoon goed in de gaten gehouden worden. Ik hou zeker rekening met het scenario dat we regelmatig een booster zullen nodig hebben voor dit vaccin voor dit virus. Maar wellicht komen er andere oplossingen. Ja, waaronder misschien dan zo'n medicijn, maar voorlopig dus niet, is eigenlijk We moeten niet gaan denken dat we nu over 2-3 maanden allerlei pilletjes hebben die ons kunnen gaan beschermen zoals een vaccin dat zou doen. Nee, dan zijn er ook aanwijzingen dat mensen die corona hebben gehad en die dus antistoffen hebben aangemaakt, dat eigenlijk veel sterker werkt dan een vaccin. Ja, dat is een interessante studie die vorige week online gekomen is en waar de epidemiologische wereld zich helemaal aan het stuk bijten is, want dat is een hele bijzondere uitkomst. Maar wederom, dit is geen gerandomiseerd onderzoek. En we hebben er in onze onderzoeksgroep ook eigenlijk al de hele week zijn we erover in discussie wat hier nou precies aan de hand is, waarom dit effect uit deze studie komt. En we denken toch dat er behoorlijk wat reden is waarom die twee groepen die met elkaar vergeleken zijn eigenlijk niet met elkaar goed vergeleken kunnen worden. En dat we dus heel erg voorzichtig moeten zijn met de interpretatie van die studie. U twijfelt aan de conclusies? Ja, ik denk dat de conclusie op deze manier niet getrokken mag worden. Ik denk inderdaad wel dat mensen die een natuurlijke infectie doormaken en op die manier antistoffen krijgen, heel goed beschermd zijn. Misschien zelfs wel wat beter dan met 2 vaccinaties. Dat zou best kunnen. Maar het verschil wat in deze studie werd gezien was wel heel erg groot. Dan hebben we ook nog een scenario dat er toch vroeg of laat een mutant opduikt die door dat vaccin heen breekt. Ja, dat is een scenario. Ik weet niet hoe. Ja, niemand kan op dit moment voorspellen hoe waarschijnlijk dat scenario is. Maar we hebben nu 2 keer gezien dat in korte tijd de wereld van het coronavirus althans vervangen is door een mutant die opkwam en eigenlijk de rest van tafel veegde, de alfa, de delta. Er is geen enkele reden, biologisch gezien, om aan te nemen dat het daarbij blijft. Dus ja, de toekomst is wat dat betreft onzeker. Ja. Of je daarmee de vaccins volledig, dat er een mutant zomaar kan ontstaan die volledig ontsnapt aan alle vaccins die we nu hebben. Ik denk dat die kans niet zo heel groot is. Ik heb de directeur van Pfizer internationaal, ik las het tenminste, horen zeggen dat Pfizer met die mRNA-techniek, die nieuwe techniek, dan een maand of drie nodig heeft om, om een beetje aan een paar knoppen te draaien. Ik zeg het maar even in lekentaal. Ja, om dan ook weer iets te bedenken tegen zo'n nieuwe mutant. Maar ja, dan ben je wel drie maanden verder. En dan moet het ook nog geproduceerd enzovoorts. Wat betekent dat dan weer? Nou ja, goed, dat is het mooie van deze vaccins. Dat geldt overigens ook voor het AstraZeneca-vaccin. En volgens mij ook voor het Janssen-vaccin. Dat je dus door de technologie kun je dat eiwit wat je aanbiedt aan het lichaam, kun je veranderen. Dan zal er wel weer even een nieuwe productie moeten plaatsvinden voor al die mensen die nu ook gevaccineerd zijn. Nou verwacht ik ook niet dat als zo'n mutant zou komen, dat dat in één keer, zeg maar, we worden op maandagochtend wakker en dan is er een nieuwe mutant en de hele wereld is eraan blootgesteld. Dus dat zal ook wel even duren, mocht zo'n mutant er zijn, voordat het probleem zo groot is dat dat ook echt allemaal moet. Nee. Maar gelukkig zijn de vaccins die we nu hebben op die manier aan te passen. Goed, terug naar de dag van morgen. Dan treft u elkaar weer. Niet iedereen is met vakantie geweest. Het OMT is een beetje doorgegaan de hele zomer. Maar jullie zitten wel weer met z'n allen bij elkaar, toch? Neem ik aan voor het eerst weer na de zomer. We zitten allemaal weer in dezelfde Zoom-meeting. Ja, exact. Nou, en dan zegt u dus, als we het allemaal op een rijtje zetten, die vaccinatiegraad is nog niet hoog genoeg om afscheid te nemen van al die coronamaatregelen. Dus hou voorlopig vast aan die anderhalve meter. Ook aan de mondkapjes in het openbaar vervoer trouwens. Zoals ik al zei, we gaan morgen alle nieuwe getallen krijgen. Ik denk dat iedereen in het OMT weet dat we met deze vaccinatiegraad nog steeds een behoorlijk risico hebben dat we toch veel mensen in korte tijd in het ziekenhuis gaan krijgen. En ik verwacht eigenlijk ook niet anders dan dat iedereen heel zorgvuldig gaat meekijken van in welke stappen kunnen we überhaupt afbouwen als we denken dat we kunnen gaan afbouwen in maatregelen. Ik denk ook dat iedereen de lessen van mei en juni nog vers in het geheugen heeft. Ja, te snel, te veel tegelijk. Stap, ja. Niet verstandig is. Dat is helder. En die mondkapjes in het openbaar vervoer? Nou, dat is ook een van de. We hebben ook nog het nachtleven, de anderhalve meter, de mondkapjes. Ja. Ik weet niet welke er nog meer zijn. En in de tussentijd vindt u dus dat er een pas sanitair moet komen. Dus dat je overal je QR-code moet laten zien. Bij de supermarkt, bij de restaurants, overal waar je in grote groepen bij mensen. Nou ja, goed, de supermarkt, dat wil ik even vanaf zijn. Ik vond het systeem wat men in Frankrijk had, vond ik ook niet erg belastend. En het gaf een veilig gevoel. Overal werd je gecontroleerd. En ik denk ook dat wij dat moeten gaan doen. Hartelijk dank. Mark Bonte, arts, microbioloog en lid van het Outbreak Management Team. Hier gaat Natasja Gibbs verder, dames en heren, met de Nieuws-PV. Tot morgen en een fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Ze hebben Nederlandse roots, maar wonen allemaal in het buitenland. Hey, goedenavond Stefan. Luc hier vanuit Aruba. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Hey Stefan, dit is Rafael uit Lima, Peru. In de wereld van BNNVARA bespreekt Stefan Komduur met hen het laatste nieuws uit hun land. Ik weet eigenlijk niet of dat je ze in Nederland heel veel ziet, maar hier in Noorwegen hebben de grote gemeenten de oorlog verklaard aan de elektrische stepjes. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. In de nacht van zaterdag op zondag van 2:30 tot 4:00... de wereld van BNNVARA. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske knepper. De knepper? Nou ja, kijk, de knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis. Maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.